الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 51 52 53 54. سورة توبة لسم سفارة آيات نمبر 51 55 52 53 54. د دې نه مخکې سبق کې دا خبره تېره شوه، منافقانو به مختلفې بانې جوړولې د جهاد نه به پاتې کېدل، خصوصا غزوه تبوک کې بهانې یې جوړې کړې او پاتې شو. نو د منافقانو کردار او عمل دا و که مسلمانانو ته به چېرته فتح او کامیابي میلاو شوه نو بیا به ډېر خفه و، مخونه به یې راچولي، او که کله به ورته شکست میلاو شو، عارضي ناکامي به میلاو شوه، زخمونه او مرګ به ورسېد، نو بیا به دوی ډېر خوشحاله، لاسونه به یې پړقول چې دوی ته خو مونږ ویلي وو که نه چې مزه دي خامخا چې دی نو ځان نه بادران جوړ کړي، نو ډېر خوشحالېدل به. د مسلمان په خوشحالۍ باندې به خفه کېدل او د مسلمان په غم باندې به خوشحالېدل. دې نن سبق کې الله پاک فرمایي، ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې تاسو زمونږ کامیابۍ او شکست ته مه ګورئ، مونږ جهاد وګټه، میدانم وګټه، هم زمونږ کامیابي ده، او که مونږ ته شهادت میلو شو نو هم زمونږ کامیابي ده. د مسلمان مقدر چې دی نو هغه کامیابي ده، مسلمان شکست نه خوري، هر حالت داغه د کامیابی دی. ناکامه هغه کافر دی، اگر که هغه جنگ ګټي خو هغه ناکامه دی. او مونږ خو د الله په ځان باندې بروسه ساتو، که ماته خوشحالي راکوي هم د الله ذات راکوي، او که ماته غم او تکلیف راکوي هم د الله ذات راکوي. د الله په رضا باندې زما رضا ده، د الله په کړو باندې زما رضا ده. زمونږ د پاره شفت او شکست دا دواړه برابر دي. دا شکست زمونږ شکست نه وي، دا زمونږ کامیابی وي. الله زمونږ امتحان اخلي چې مونږ ته عارضي شانتې ناکامي او شکست راکړي. علامه اقبال وایي تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ڈالگا گرم ہوا گانی یخ ہوا گانی کل یوشان کل بلشان، دا دا مسلمان باندې برازی، کله به تکلیف رازی، کله به خوشحالی رازی، کله سخته کله نرمه، خدا د بروسه به د الله په ذات باندې. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله پاک فرمای قل، اوایا وته پیغمبره، لن یصیبنا، نرسیږی مونږ ته، الا ما کتب الله لنا، مگر هغه چې لیکلی دی خدای پاک زمونږ لپاره. څه چې لیکلی دی هغه خبره رسی. هو مولانا، هغه کارساز زمونږ دی، زمونږ حامی او ناصر هغه د الله ذات. وعلى الله فخذ باق باني فليتوكل المؤمنون، توكل د مؤمنان، مؤمن هغه د الله په ذات توکل کوي، هغه په اسبابو باندې نه کوي چې یاره ما سره طاقت زیات دی، ما سره قوت زیات دی، زه مالدار یم، نه نه نه، هغه د الله په ذات باندې بروسه ساتي. نن سبا خلک دی مصیبت کې اخته دي چې د الله په ذات باندې بروسه توکل. بعضی خلک داسې شوي دي چې د تقدیر نه انکاری دي، د الله په ذات د بروسې نه او د توکل نه انکاری دي، د دنیا په اسبابو یې نظر دی. که دا پټی شته خو ماته به رزق میلاویږي، که دا دوکان شته خو ماته به رزق میلاوی، که دا نوکری وي خو ماته به رزق میلاویږي، که دا نی نو به زه به د لوږې مړ شم. د الله په ذات یې بالکل بروسه نه، همدغه دنیا اسبابو ته سترګې. او بعضې داسې بېکاره وي چې هغوی خپه پخپه ناست دي، کم همتۍ او د بېکارۍ د وجې نه بانی یې جوړې کړي چې بس سرانه الله لیکلي دي، یا به کېږي نه، خپه پخپه ناست دي، هېڅ هم نه کوي. نه نه نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام میدان ته به وته، جهاد له به ته، خپل چې څومره حزب توفیق طاقت به هغه به یې را جمع کړ، او بیا به یې وي چې زما د الله په ذات توکل دی. اسباب اختیار کړه. دا اسباب چې دي، دا د الله یو نعمت دی چې د الله مونږ له را کړی. دوره چاله پټی ورکړی، چاله دکان ورکړی، چاله چې دی نوکری ورکړی، چاله یو کاروبار، چاله بل کاروبار، دا الله مونږ له اسباب را کړی. دا د الله نعمتونه دي. اوس د دې نعمت شکریه دا ده چې دا استعمال کړه. اسباب به د اسبابو په درجه کې ساتي، نتیجه او هغې باندې ثمره مرتب کېدل هغه د الله ذات، هغه د اسبابو تابع به نه وي چې ما له رزق راکوي، ما له عزت راکړی دی، دې نوکری راکړی دی، دې پټي راکړی دی، نه نه، نتیجه د الله په ذات پرې دی. سار دکان ته ځه، دکان کې کښېنه، اوس ستا رزق هغه دې دکان کې نه دی لیکلی، هغه الله ته پرېږده، الله به تاله رزق درکړي. دا مرغان دکانداری کوي، څه دا نوکری کوي، یا دا زمینداری کوي؟ نه نه، الله والا رزق ورکوي. رزق د الله لاس کې دی، باقي دا اسباب دي، دا اسباب اختیاروه. بعضې خلک وایي زما دکان نه چلیږي. ستاسې دې سره څه کار دی چې دکان چلیږي او که نه چلیږي؟ ته سهار دکان ته ځه او کښېنه پکېږ، اوس ستا نظر په دغه دکان دی چې دا دکان ماله رزق راکوي، ځکه ته وایې چې ته پکې پریشان یې. نه، ته ده ووایه چې رزق خو ماله الله راکوي، بس سهار به دکان کولاوم، ناست یم ماښامه پورې، رزق د الله لاس کې دی، که خوښه یې رابه وي، که خوښه یې نه وي نه وایه کوي. داسې ډېر خلک چې دکانونه یې نه چلیږي او الله رزق ورکوي، د کوم ځای نه یې ولا ورکوي؟ اسباب اختیارول هغه یو سنت عمل دی، دا نعمت دا الله پاک دا غی شکریا دا دا چه مونگا دا الله پا ذات بانده بروسو کو او اغا اسباب اختیار کو. نا عزت من دا تقدیر نا دا الله دا ذات نا بروسا او چه تو دل ندی پا کار دا الله پا ذات بانده کلک یقین و بروسا چه هر سکه اغا الله که خخپا پا خپا با نکینو بلکه سبا کو لگیا بایو سا محنت پا کو. او کله چې مونږه د الله په ذات بروسه وي اسباب اختیارو الله به قدم په قدم زما نصرت او امداد کوي. دا د الله وعده ده. تاسو وګورئ د دنیا تاریخ وګورئ. عقبه ابن نافع رضی الله تعالی عنه صحابي دی آغا افریقین و مالک و تطلیل ال تشهید شوی دی الجزائر که دا آغا قبر دی چطا مکم و کرمه مدینه منوره عرب حجاز او چرتا الجزائر با آغا الجزائر که ال تا تیونس کی یو چونین جوڑا کرده یو اولس کلومیتر مربع آغا یو چونی ال تا جوڑا کرده د تلو صحابه کرام سره مرګرو سره 12000 لخر سره په غی کې نور له صحابه کرام jihad په اراده باندې تلو خلکو ته دعوت د اسلام لپاره تلو چونی یې جوړول تیونس کی یو څنګهلو په یو ډیر باندې ځان سره ټول مرګری ودرول او اعلان یې وکړ چې اې د ځنګل ځناورو مونږ د الله او د پیغمبر غلامان یو درې ورځو کې دننه دننه دا ځنګل خالي او که خالي م نه که نو بیا چې مونږ کوم ځناور م وینو نو قتلوږي. د افریقې په ځنګلونو کې غټ غټ ځناور دنیا ولیدل د افریقې خلکو چې زمرو او شرمخانو خپل بچي خوله کې نیولي و د ځنګل نه روان ووتل. زرګونه خلکو چې هغه منظر ولید هغوی مسلمانان شو چې دا څنګه خلک دي. دوی خو په انسانانو یوازې حکمراني نه ده په ځناورو یې هم حکمراني ده. ځناور یې مني. ځناور یې ځکه منل چې د هغوی د الله په ذات باندې بروسه وه. هغوی ته دا یقین و چې دا ځناور دا د الله حکم منونکي دي او مونږ هم د الله حکم منلی دی. دې ملک ته راغلي مونږ چې دوی ته څه وایو هغه به دوی مني. عزتمندو د الله په ذات توکل او بروسه ساتل اسباب اختیارول خپل محنت مشقت کول باقي رزق هغه د الله په لاس کې دی. عزت د الله په لاس کې دی. جون د الله په لاس کې دی. مرګ د الله په لاس کې. ابو ریحانه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی سمندر کې سفر کو پستن باندې لګیا او سی ګندل هغه ستن ته دریاب ته پریوت. الله ته سوال وکړ یا رب العالمین ستا دې په خپل ذات قسم وي دا خو زما د ضرورت شی و ما له خپله ستن واپس راکړ. په اقه وخت باندې سمندر سرله هغه ستن راغله راویغشته او خپل کار یې شروع. پس دا هغوی په الله په ذات بروسه وه چې الله ما له راکوي. ما د الله حکم منلی دی. زه د الله او د پیغمبر تابعدار یم. الله به زما حفاظت کوي. زما د مال زما د جان زما د هر څه حفاظت هغه به الله کوي. یو صحابي دی عطا ابن صائب رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی. عطا ابن صائب رضی الله تعالی عنہ فرمای وی مونږه یو څو کسانو دا فیصله وکړه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حفاظت اهتمام وکړو. دشمنان ډیر شي او مخالف ډیر شي د باندې و پیرا سات حفاظت پی کرو دشپی و یورا شپا مونگا ولالو پا دروازه بانده نصار منزل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رووت وی مونگ تیوی چه تاسو دل تسکا وی وی مونگ و تیوی چه جیده حالات خراب دی او مونگ استاسو حفاظت کو دارو ازانه دشپی مونگا دل ترازو و پیرک وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ را تو فرمائی چه دا چانه می حفاظت کوی دا اسمان والاونه می حفاظت کوی که دا زمکی والاونه می حفاظت کوی که دا اسمان والاونه می حفاظت کوی نا خوستاسو دا بس نبار دی که دا زمکی والاونه می حفاظت کوی نا دو فرشتی اللہ زما دا حفاظت دا پار مقرر کری او چې کله زما مرګ راشي نو دغه دوه فرشتې بیا زما حفاظت نشي کولی نو چې د الله فرشتې مې حفاظت نشي کولی نو ستاسو څوک یې چې زما حفاظت کوي زه خپل کار کوی الله به زما حفاظت کوي رخصت یې کړی د هغوی د الله په ذات بروسه وه کلک یقین یو چې ماته خیر او شر دا د الله د طرف نه به رارسي ما ته څوک ضرر او تکلیف نشي را رسول د چا کار څه دی چې ما ته ضرر او تکلیف به را رسوي عزتمندو دا کامل یقین و د دغې خلکو د هغوی د الله په ځان باندې بروسه وه دې آیات کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ای پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه دې منافقانو ته چې ستاسو د الله په ذات بروسه نشته مونږ ته که خیر را رسوي او که شر را رسوي هغه د الله د طرف نه وي زمونږ د الله په ذات باندې بروسه ده مونږ هر وخت کې کامیاب یو قل ووایه ورته پیغمبره لن یصیبنا هرګز نه رسي مونږ ته الا ما کتب الله لنا مګر هغه چې لیکلي وي خدای پاک مونږ لپاره هو مولانا دغه خدای پاک زمونږ حامی او ناصر دی امدادګر دی وعلی الله او په خدای پاک باندې فل یتوکل المؤمنون توکل د مؤمنان مؤمن چې وي د هغه شان به دی چې هغه به د الله په ذات بروسه ساتي دې وروستو آیات کې چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تبوک ته روان شو غزوې تبوک دپاره د مدینې منورې نه ووته دا منافقان ټول پاتې شو منافقان په یو ډیرې باندې کېناست تماشې دپاره په دې انتظار ناست وو چې اوس په دوی څنګه راځي جنګ به ګټي او که جنګ به بیلي الله پاک دې آیات کې د هغې جواب کوي چې ګوره تاسو په پیغمبره دوی ته ووایه چې تاسو د دې خبرې انتظار کوئ چې دوی به کامیابیږي او که ناکامه کېږي نو د خپل ځان غم ولې نه کوې زمونږ دپاره خو دواړه ګټه ده که غازیان رالو نو غازیان به یو هغه هم کامیابي ده که جنګ مو ګټه او که شهادت راته میلاو شو نو هغه هم زمونږ ګټه ده هم لوی اعزاز دی زمونږ دپاره نو مونږ دپاره خو دواړو کې خیر دی او تاسو د څه شي انتظار کوئ تاسو خو جهاد نه انکار کړی دی ناس یې کورونو کې د الله او د پیغمبر حکم هم نه دی منلی د خپل ځان غم وکې په نقصان کې زمونږ خو دواړه طرفو ته ګټه ده او تاسو د هر طرف نه غړکي نو د خپل ځان غم ولې نه کوې چې تاسو زمونږ انتظار کوئ چې یاره دوی به کامیابي بیا مومي او که شکست به ورته میلاوي د خپل ځان فکر وکړئ الله پاک ورته فرمایي قل ووایه ورته یې پیغمبره هل تربصو دوی انتظار تاسو انتظار نه کوی بنا په مونږ باندې الا احدى الحسنین مګر یو د دوو ښېګړو زمونږ دپاره دواړه خیر دی که مونږ جهاد وګټو نو هم ګټه ده او که مونږ شهیدان شو نو هم ګټه ده نو تاسو خو په مونږ خیر انتظار کوئ مونږ د دواړه طرفو ته خیر ونحن او مونگا نتربص بكم مونگا من انتظار کو پتا سو باندي ان يصيبكم الله چې وبرسي خدای پ تاسو ته به عذاب په عذاب سره من عنده دې طرف خپل الله به تاسو له عذاب درک زکه چې منافقت کوي jihad نه پاتې شو نو الله عذاب خدای تاسو ته پاره نو یا خو الله په خپل عذاب درکی او به ايدينا یا زمون په لاسونو یو ورځ به داسې راشي چې زمون د لاسه به الله به ووایي چې دوی سره jihad وکړي دام کافر دی فتربسو پس تاسو مې انتظار کوي انا معکم متربسون مونږ هم په تاسو باندې انتظار کوو ګورو چې د چا انجام به ښه وي او حقیقت دی چې انجام د مسلمان ښه دی د هغه دپاره ټوله ګټه ګټه د هغه دپاره شکست نشته د هغه دپاره ناکامي نشته زمونږ د خلکو دا یو کم ذهني وي مونږ د نورو خلکو حالاتو ته ګورو چې دا بل څه کوي هر وخت زمونږ نظر د بل چا باندې وي علماو لیکلي دي چې تاسو هر وخت په خپل ځان نظر ساتئ چې زما څه عمل دی زه ښې طرف ته روان یم که بدې طرف ته روان یم ما نن ټول ورځ کې د الله څومره تابعداري کړې ده او څومره مې نافرماني کړې ده د خپل نفس محاسبه پکار ده د خپل ځان غم پکار ده مونږ د نورو خلکو عیبونه ګورو ده کې دا چل دی ده کې دا چل دی ده کې دا چل دی چېرته مونږ دا ووایي چې یاره ورګه ما کې هم شل غلطې دي چې دا خپلې غلطې مو ګورو چې ما کې څومره غلطې دي محاسبه نفس پکار ده عزتمند د خپل ځان سره محاسبه پکار نور خلکو ته کتل نه دي پکار چې نور څه کوي د خپل ځان د اصلاح کوشش پکار د وروستو آیات کې قل انفقوا طوعا او کرها جد ابن قیس خبره پرون تیره شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته راغلی یو منافق په یو بانه باندې ځان پاتې خو ځان یې مسلمانانو سره شاملو چې زه خو ستاسو ډېر خیر خوا یمه خو زما عذر دی د دې عذر د وجې نه زه نشم تلی نو څه پیسې یې راوړې وې چندې دپاره یا رسول الله دا واله او زما عذر خو تا ته پته ده زه تلی نشم شرعي عذر دی راته نو دا چنده مې راوړې ده دا پیسې مې راوړې دي دا د الله په لار کې ولګوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله پاک فرمایل چې خیال کوه د ده پیسې قبولې نه کړي د ده چنده قبولې نه کړي دا فاسقان دي فاجران دي دوی ډېر ځان تا ته نږدې نږدې کوي الله وایي چې جهاد له تا سره نشي تلی منافقت کوي بانې کوي د دوی مال ما ته قبول نه دی منظور نه دی الله به ستا حفاظت کوي زه به ستا حفاظت کوم د دوی پیسې قبولې نه کړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي خپلې پیسې دې وړه او مونږ ته چندې نور ضرورت نشته کوم ضروریات و بس هغه زمونږ پوره شو د فسق او د فجور د وجې نه الله د چا خیر خیرات نه قبلوي چې یو سړی فاجر فاسق الله وایي ستا هېڅ ما ته نه دي قبول قل او آیا ته پیغمبر انفقو طوعا او کرها که خرج کوي تاسو په خوشحالۍ باندې او که په ناخوشۍ باندې لن یتقبل منکم قبول به نه کړی شي د تاسو که مال په خوشحالۍ راوړئ او که په خفګان کې هر څنګه یې ورکړي نه قبل ولې انکم بشک تاسو چې کنتم قوما فاسقین یو قوم فاسقان نافرمانه قومی ستاسو خیرات صدقه الله نه قبل ولی نه قبلی وجه څه ده یو خدا د فاتران فاسقان هغه وجه الله دې آیاتونو کې بیان دی وروستو آیات کې الله بیانوي الله پاک فرمایي دای مسلمانان دینه د مسلمان صدقه خدای پاک قبلی د مسلمان زکات خدای پاک قبلی د کافر صدقه الله نه قبلی دا خو کافر دی دا منافقان دا خو کافر دی دا مسلمانان دینه د دې وجه نه صدقه نه قبلی وجه خدای پاک دی. و ما منعهم او ندی منی کړی دوی لرا ان تقبل منهم چې قبول کړی شي د دوی نه نفقاتهم نفقی د دوی الا مگر دی خبرې انهم چې بشک دوی کفرو بالله کفر کړی دی په خدای پاک باندې الله باندې انکار کړی د الله په ذات باندې انکار کړی و به رسوله او پر رسول د خدای پاک باندې انکار کړی د پیغمبر پیغمبري نه مني د خدای حکم نه مني د پیغمبر حکم نه مني یو خدا چې خدای او پیغمبر باندې کفر کوي او دریم ولا یاتون الصلاه راتله نه کوي مانځه ته الا وهم کسالا مگر په سستۍ سره دا د منافق علامه چې دی مانځله راځي سستۍ باندې د خلکو د شرمه را رواني مانځله چې دا خلک پسه وي ځکه مانځله راځي یا چې مونځ کوي هغه ډېر په سستۍ سره کوي دا د منافقینو علامې ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي خپل مالونه الا وهم کارهون مگر دوی په هغې باندې ناخوښه وي زړه یې نه غواړي خو د خلکو د شرمه صدقه او خیرات کوي که نه کوم دا خلک پوهوي چې دا څنګه مسلمان دی نجود ابن قیس چې تا له مال راوړی دی نو دا ده په خوشۍ باندې نه دی راوړی بلکې په ناخوښۍ یې راوړی دی خوشحاله نه دی په دې باندې نو ځکه د ده صدقه نه قبلېږي چې دا کافر دی ای پیغمبره خیال کوه د ده صدقه قبوله نه کړي دوباره دا سبق ووایه ده قل اوایه ورته ای پیغمبره لن یصیبنا هرګز نه رسي مونږ ته الا ما کتب الله لنا مگر هغه چې لیکلي وي خدای پاک زمونږ دپاره که هغه خیر وي او که هغه تکلیف او شر وي هو مولانا دغه خدای پاک کارساز زمونږ دی حامی او ناصر زمون دی وعلی الله او په خدای پاک باندې فلیتوکل المؤمنون توکل د مؤمنانو وی بروسه د مؤمنانو وی قل اوایا ته پیغمبره هل تربصو بنا تاسو انتظار نه کوئ په مونږ باندې الا مگر د دیخ الا احد الحسنین مگر د یو د دوو خیګړو که کامیابی ده او که شهادت دی دوانه زمونږ لپاره چې دي نو دا نیکې دي بلایې دي خوالې دي نو تاسو د دې انتظار په مونږ باندې کوئ و نحنو او مونږه نتربص بکم انتظار کوو په تاسو باندې ان تصیبکم الله چې اوبرس ان یصیبکم الله چې اوبرسی تاسو ته خدای پاک بعذاب په عذاب سره من عنده د طرفه خپلنه یا خو به الله په خپل لاس عذاب درکي او به ایدینا یا پلاسونو زمون باندې به تاسو له عذاب درکی فتربصو پس تاسو منتظار کوی انا بشک مونگا ما کم تاسو سرا متربسون انتظار کوون کیو تاسو منتظار کوی مونگ بم کو چه دا چا انجام بخوی قل او آیا و تا پیغمبرا انفقو خرج که طوعا پرزا سرا او کرهن یا پنا رزا سرا که پا خوشاله مال لگوی او که پا خفگانی ور کوی لن يتقبل منكم قبول بنكري شده تاسونا ولی انكم بشك تاسو چیه كنتم قوما فاسقين یو قوم فاسقانیه نافرمان قومیه دا اللو دا پیغمبر حکم نمانه او بلا وجه وما منعهم او ندی منی کلی دوی لرا ان تقبل منهم چه قبول کلی شد دوینا نفقاتهم نفقی دا دوی الا مگر دی خبری منی کلی دی انهم بیشک دوی چی دی کفرو کفر کلی دی بالله پا خدای پاک بانده و بی رسولیه او پا پیغمبر دا خدای بانده انکار کئی دا اللہ دا وحدانیت نا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا رسالت نا ولا ياتون الصلاه او دوی راتله نه کوي مانځه ته الا وهم کسالا مگر په سستۍ سره مانځل راځي ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي مال خپل الا وهم کارهون مگر دوی بدګڼي زړه کې په خوشاله ني چې زه دا خیر خیرات وکړم د خلکو د شرم نه چې دی نو جومات کې چنده ورکوي یا نور صدقه او خیرات کوي صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين یا الله دا سمول استل خدای دا عمل کولو توفیق را را را. یا الله دا منافقت دا دا منافقانو دا چالونو نموساتی خدای منافقت دا ززلونو نزمونگا منافقت ختم کی. یا الله خالص مسلمانانم کی. یا الله خپل ذات باندی پیغمبر علیہ السلام پر رسالت باندی، یا الله دا قرآن مجید پر حقانیت باندی، پر روز دا آخرت باندی خدای زمونگا ایمانون اکلک و مضبوط کی. یا الله د منافقانو د عمل نم اوسات، د منافقانو د شر نم محفوظ اوسات. یا الله تر ان راضی شي، خدای خپل رضا خپل لقام نصیب وګرځي. یا الله په خپل ذات باندې زموږ بروسه پیدا کی. یا الله د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کی، د دنیا او د آخرت د شر نم خدای محفوظ اوسات. یا الله ظالمان او مفسدان هم په امان کې اوسات. یا الله قدم په قدم خدای ته زموږ نصرت او امداد وفرمای. یا مسلمانانو له، یا الله غلبه ورکی، فتح او کامیابی ورکی. یا الله عزت سره جون د مسلمانانو په دنیا کې نصیب کی. یا الله کافر خدای خپل سازشونو کې په خپل راګیر کی. یا الله که هدایت نصیب کی او هدایت نصیب کی، که هدایت نصیب کی نه خدای مسلمانان دا غوی د شر نه محفوظ کی. سونه مردگان اهل اسلام دی، یا الله مغفرت نصیب کی. سونه بیماران دی کورونو کې دی، اسپیتالونو کې دی، یا الله شفا ولا ورکی. یا الله د دې قران د درس د برکت خدای زموږ له دنیا کوم خو جون راکی او آخرت کوم را له خو جون راکی. یا الله زموږ سمره شری حاجات دی پوره راکی. زن کدن سخت مسانه کې د حشر سخت مسانه کې عمل نامه را له پخیل اسرا کې غسل د عمل نامه نه حفاظت. خدای سو قرضداري د قرضو نه اخلاص کې، چا دښمنه دی خدای په دوستۍ بدل کې. خدای د چا سس پریشانی دی، الله ټول پریشانی ختم وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.